z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 13 września, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Niż genueński dotarł nad Polskę, służby w pełnej gotowości. Eksperci uspokajają, nie grozi nam powtórka z powodzi tysiąclecia. Już od października dostępna będzie szczepionka przeciwko grypie dla seniorów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega przed intensywnymi nawalnymi opadami deszczu. Wydano alerty dla 11 województw. Dotyczą w szczególności Dolnego Śląska, Śląska Opolszczyzny i Małopolski. Władze Dąbrowy Górniczej, jak wiele miast na południu, zwołały sztab kryzysowy, by omówić potencjalne zagrożenia. W wielu miejscach pojawiły się worki z piaskiem, mówi Bartosz Matylewicz z Dąbrowskiego Magistratu. Tak, aby w razie nagłej konieczności, kiedy te opady nad Dąbrową będą najbardziej intensywne, mieć się na miejscu i móc działać i aby w tych miejscach przygotować tymczasowe zapory, które pozwolą chronić posesję przed ponownym zalaniem, a także skanalizują wodę opadową w miejsce, gdzie będzie ona mogła być w bezpieczny sposób dla wszystkich spuszczona. Stany alarmowe na rzekach południowej Polski mogą zostać przekroczone nawet o kilka metrów. Wszystkie służby w kraju oraz wojsko są w stanie najwyższej gotowości. W związku z zagrożeniem powodziowym odbyła się odprawa kierowniczej kadry Sił Zbrojnych z udziałem ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy różnych formacji gotowych natychmiast do działania. Tą liczbę możemy w radykalny sposób zwiększyć. Są też śmigłowce przeznaczone, czy to z wojsk specjalnych, czy z innych rodzajów, do pomocy w określonych działaniach. Sytuacja związana z prognozami przypomina te z 1997 roku, bo dotyczy tego samego obszaru i tych samych rzek, mówi generał Ryszard Grosset, były wiceszef obrony cywilnej kraju, ale tym razem, jak mówi, Polska jest dobrze przygotowana na nadejście ewentualnej powodzi. Z generałem rozmawiała Malta Szurbolska. Generał Ryszard Grosset uczestniczył w pracach sztabu kryzysowego i strukturach dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w czasie tzw. powodzi tysiąclecia. Powiedział, co wtedy zawiodło. Olbrzymie braki sprzętowe, braki w zakresie gospodarki wodnej. Teraz Polska jest w diametralnie innej sytuacji, zaznaczył generał Grosset. Myśmy naprawdę tę lekcję, bolesną lekcję po 1997 roku odrobili. Jak dodał, powtórka sytuacji z 1997 roku nie nastąpi, bo w Polsce rozwinięta jest gospodarka wodna, kraj dysponuje odpowiednim sprzętem, a działania profilaktyczne zostały podjęte bardzo wcześnie. Powódź tysiąclecia w Polsce trwała ponad miesiąc. W jej wyniku zginęło 56 osób, a szkody materialne oceniono na 3,5 miliarda dolarów. Marta Szulborska, Polskie Radio. Nowa szczepionka przeciwko grypie przeznaczona dla seniorów już od 1 października będzie refundowana. Z 50% zniżki będą mogły skorzystać osoby 60+. Ten preparat jest w szczególności dedykowany seniorom, mówi profesor Adam Antczak. To jest szczepionka, która zawiera czterokrotną dawkę antygenów grypowych. Szczepionki zawierające dawkę standardową nie są w pełni skuteczne u osób starszych. W porównaniu z standardową dawką jest o połowę mniej grypy, o połowę mniej zapaleń płuc. W Polsce przeciwko grypie szczepi się zaledwie kilka procent osób. Lipcowa podwyżka cen energii podbiła sierpniową inflację. Główny Urząd Statystyczny podał, że wzrosła ona o 4,3%. W lipcu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie niższym o 0,1%. O tym, co czeka nas w kolejnych miesiącach, mówił Siergiej Druczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W nadchodzących miesiącach spodziewamy się stabilizacji inflacji na wyższych poziomach, głównie za sprawą szybkiego wzrostu cen usług. Odmrożenie cen energii oraz wzrost cen usług wciąż będą podwyższać inflację. Zobaczymy też szybsze tempo wzrostu cen żywności i paliw. W przypadku cen towarów przemysłowych zmiany będą raczej umiarkowane. Dzisiejszy odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem GUS z końca sierpnia. Amerykański gwiazdor muzyki pop Justin Timberlake skazany na prace społeczne za kierowanie samochodem po alkoholu. Artysta początkowo nie przyznawał się do jazdy po pijanemu, ostatecznie przyznał się do winy. Policja zatrzymała go po tym, jak najpierw zignorował znak stop, a później miał problemy z utrzymaniem swojego samochodu na swoim pasie. Po zatrzymaniu piosenkarz miał przekrwione, szkliste oczy i słaniał się na nogach. Mimo tego odmówił poddania się badaniu alkomatem, za co został skuty kajdankami i aresztowany. Sędzia wydając dziś wyrok uznał, że artysta musi wykonać 25 godzin prac społecznych. Przez 3 miesiące nie będzie mógł kierować samochodem, ale tylko na terenie stanu Nowy Jork, gdzie został zatrzymany.

eine Weisung, ein Herz, ein Geist. Nur eine Lösung, ein Brennen der Glut. Ja, ein Gott, ein Leitbild. Und ein Traum, ein starker Wille. So wäscht mir eure Hände und gebt mir eure Herzen. Ich warte, es gibt nur eine Richtung und ein Volk. Recht mir eure Hände und gebt mir eure Herzen. Ich warte. Es gibt nur eine Richtung, eine Erde und ein Volk. Ein Leitbild. Nicht Neid, nicht Streit, nur die Begeisterung. Die ganze Nacht feiern wir Einigung. Nowe nagranie grupy Laibach. Próbowałem się nauczyć tytułu, ale nie pamiętam. Przyznaję się, nie pamiętam po prostu i nie chcę pokaleczyć języka. Pierwsza trójka dziś z festiwalu Great September w Łodzi, prosto ze środka ulicy Piotrkowskiej, ze słynną pijalnią, w tym momencie za moimi plecami, żeby mnie nie rozpraszała. A moim gościem jest Tymek Papior, z którym spotkaliśmy się całkiem niedawno, jak wychodził, mając troszkę mydlane oczy ze studia Osieckiej po koncercie Współgłosów. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Wiem, że zostawiły Współgłosy w tobie, że tak powiem, w sercu bardzo mocny ślad. Zostawiły, to prawda. Gdzie nie jestem, to mówię o tym, reklamuję w ogóle tą płytę lepiej niż moją, bo myślę, że to, co zrobił Marcel Baliński, tyle ile pracy, ile energii poświęcił w to, żeby robić coś takiego, no bo to już, tak jak zresztą mówiłeś wtedy w Trójce, że to jest coś więcej niż muzyka. Po prostu piękny statement, ale już nawet muzycznie po prostu jest to niesamowite i ostatnio zawsze jak wstaję sobie rano, to wstawiam płytę. Serio? Tak. Oni powinni się o tym dowiedzieć. Ja mówiłem Marcelowi. Mówiłeś Marcelowi. No i też wszystkie komplementy. Spotkaliśmy się tutaj po raz drugi z nimi dzisiaj na odsłuchu płyty. Natomiast chciałbym przez chwilę zapytać cię też o to, czy wczoraj, kiedy grałeś tu na Great September, czy dla ciebie pół godziny to jest wyzwanie? To jest mało? Wiesz co, ja akurat tak do tego podszedłem, że jak się dowiedziałem, że mam to pół godziny, to jakoś tak mniej więcej ułożyłem sobie tego seta, żeby jakoś tam plus minus on trwał te pół godziny, ale miałem wczoraj dobry lot i przeszła mi taka przez myśl taki pomysł, że może po prostu będę grał dłużej, ale potem pomyślałem sobie, że no przecież nie ma niestety takiej opcji, ale zazwyczaj myślę, że jakoś takie skupienie w ogóle, w którym jestem w stanie się utrzymać, trwa około tak 45-50 minut. Tak bym powiedział. 50 to jest taki festiwalowy z reguły czas, nie? No, także idealnie tak, się pasowuje pod festiwale. Słuchaj, a co byś powiedział, jakbym cię poprosił o 15 minut? No, myślę, że poradziłbym sobie. Myślę, że... Czyli najpierw byś grał przez 15 minut jakby i w pewnym momencie wszedł dopiero w to uderzenie i zagrał finał 15 minut. No, wiesz, sposoby na to są różne. Mógłbym też nie grać przez 15 minut, albo przynajmniej nie grać na perkusji, ale przez to, że mam dosyć szerokie instrumentarium na tej płycie, to myślę, że te 15 minut można całkiem sensownie jakoś zagospodarować. My tak się namawiamy, bo Tymek przyjął zaproszenie na zagranie sesji dla pierwszej trójki, o tym będziemy jeszcze mówić, ale trzymajmy kciuki, żeby się wszystko udało. Natomiast wczoraj po koncercie przyznałeś się, że wisi w powietrzu, kroi się, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, bo stuprocentowego potwierdzenia jak często w takich przypadkach nie ma, ale coś bardzo niezwykłego, więc opowiedz tyle, ile możesz i ile chcesz. No dobra, no nie wiem, wiesz co, nie wiem, czy powinienem o tym mówić jeszcze, ale, ale może powiem coś tam. Rozmawiałem wstępnie z moim przyjacielem Jakubem Mokrzysiakiem, znany też jako Bios, że prawdopodobnie w Katowicach w październiku będę miał taką miesięczną rezydencję właśnie w Tauron Labie. To jest fundacja Soundscape, gdzie pod koniec tego miesiąca przyszłego najprawdopodobniej dam koncert i to będzie taka instalacja dźwiękowa właściwie na 36-kanałowy system, czyli będzie 36 różnych głośników rozmieszczonych po całej sali i syntezatory modularne, więc myślę, że jeżeli jakby wszystko się potwierdzi, bo mówię teraz tak szczerze o tym trochę nieoficjalnie, to myślę, że... Proszę mnie pisać w mediach społecznościowych o tym, co będzie o tym. To jest sekret. Ale jak o tym mówisz, to się uśmiechasz i widzę, że ci oczy się skrzą, czyli... Wiesz, ja bym się czuł pewnie jak dziecko na placu zabaw. Uwielbiam takie rzeczy i uwielbiam w ogóle przy każdej jakiejś płycie uczyć się czegoś. W sumie chyba po to robię, bo ten rozwój to jest coś, co jakoś napędza, myślę, sztukę w pewnym sensie. W sensie, no, trzeba iść do przodu. Powiedział artysta na kilka godzin przed swoimi 21 urodzinami. Cóż, happy birthday i wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Dzięki. Dobrego wieczoru. Słuchamy twojej płyty, którą wczoraj od ciebie kupiłem. O, wspaniale. Pierwsza trójka. Lista przebojów. To nie mogło przecież długo potrwać. Nic nie może dostać się do środka. Próbowałam cię stamtąd wydostać jakiś czas. Ty zamknąłeś się na klucz i choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam wiszysz na ostatnim słowie znika pił, a z nim my nie czujesz nic. To już napisy końcowe, chociaż mi zdołam cię naprawdę dotknąć. Zawsze będzie bliższa ci samotność. Jedną nogą ciągle jesteś obok, drugą w dal. Ty zamknąłeś się na klucz i choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich. Znowu sam piszesz na ostatnim słowie. XIX wydanie Listy Przebojów Trójki, czyli pierwszej trójki. Sporo nowości dzisiaj, było aż 4 i odrobinę zmian, odrobinę rewolucji, ale nie chcę spoilerować i powiedzieć za dużo. Lola Young niestety spada aż o 6 pozycji. Exek po 19 zdaniu ze Śląska z utworem Messi. Pierwsza trójka, Lista Przebojów. Cause I got high again and forgot to pull my clothes.

No i kto się spodziewał? Linkin Park wrócili, a przecież zagrali po śmierci Chestera Benningtona tylko jeden koncert. W jego pamięci wrócili, ale z nową, uwaga, wokalistką Emily Armstrong, która śpiewa, a raczej dzieli obowiązki wokalne razem z Mike'iem Shinodom. Ich nowe nagranie, czyli The Emptiness Machine, to nasza nowość na miejscu 17. Na 15 awansują o 3 The Smashing Pumpkins. Zajął mi o 3 do góry, a dziś pierwsza trójka z festiwalu Great September w Łodzi, konkretnie z Piotrkowskiej 87 Łódzkiego Centrum Wydarzeń, z którego szefem w Muzycznym Klubie Trójki będą rozmawiać po 22:00 Gosia Kubowska i Maciek Jankowski. A co u nas na 15? Razem ze Smashing Pumpkins, ex aequo Nosowska i Błażej Król, który wczoraj gościnnie u żony Iwony. Wanna o 1 w dół. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie.

czy Złomowisko, czy Rumowisko, niby 7 w dół, ale po 19 tygodniach wciąż 13 pozycja, co w piątek nabiera szczególnego znaczenia. Pearl Jam i ich utwór Wreckage. Kolejna, druga, ale nie ostatnia nowość, to nowe nagranie Stinga w wersji nie Back to Base, tylko w wersji romantycznej, bo nazywa się I Wrote Your Name Upon My Heart. Słyszałem kiedyś ten głos i to był artysta Sting o 9 rano na umówionym wywiadzie w pewnej gospodzie blisko swojej rodzinnej miejscowości po ubiegłowieczornym koncercie pieśni staroangielskich, kiedy potem go w tej gospodzie dopadli krajanie i na wywiad przyszedł prosto z całonocnej z nimi posiadówy. Miał dokładnie taki głos jak w tym utworze, co każe się zastanowić nad okolicznościami powstania I Wrote Your Name. To w każdym razie nasza nowość na 13, wyżej na 12 też nowość, The Dumplings, to nie powtórzy się. Nic, gdy drżą ręce w każdym geście, w każdym geście.